یک شاخ گل، برنامه شماره 325. در هر دو جهان آرزوی روی تو دارم، موزون غزلی چون قد دلجوی تو دارم. نیکوست که در پیش تو خوانم غزل شاه، زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم. در هر دو جهان آرزوی روی تو دارم، موزون غزلی چون قد دلجوی تو دارم. نیکوست که در پیش تو خوانم غزل شاه، زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم. اندیشه ندارد دلم از آتش سوزان، تا راه در آتشکده خوی تو دارم. هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری از شوق تو شوری و شری بود، در بران حسرت دیدار تو دیدم، از در بی خبران هم خبری بود. آواره شدم تا شنوم قصه عشقت، شرح غم تو نغمه هر رهگذری بود. سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم در باغ و بهار گل تازه تری بود. شورید سران را اونو سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. هر جا که شدم، هر جا که شدم از تو در اونجا اثری بود، هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری در هر سری از شوق تو در بی خبران حسرت دیدار تو دیدم، در بی خبران حسرت دیدار تو دیدم، از عشق تو در بی خبران هم خبری بود یا سبزی بستان جهان، سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم Thank you. سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم، در باغ و بهار تو گل تازه تری بود. جانم دل یارا در باغ و بهار تو گل تازه تری بود. یا شورید سران را ز تو سامان و سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. تو شوره دگری بود. رقصم چو یکی ذره که او را طلبت می رقصم چو یکی ذره که او را طلبت می گرما مرا گرما مرا بر دل مسکین نظری بود. Y'all.